Allah fırsat eşitliğiyle yaratıyor tüm nesilleri, tüm insanları. 1400 sene evvel gelince Ebu Cehil olmayacağına dair bir garanti var mı? Allah Resulü'nün şehrinde yaşadı. Onun çocukluğuyla beraber geçirdi. Onun yüzüne bakarak büyüdü. Akran idiler. Üç aşağı beş yukarı. Peki ne oldu? Tercih meselesi. Eğer siz tercihinizi bu çağdan Allah Resulü'nün arkadaşı olma yönünde yaparsanız 1400 yıl sonra arkadaşı olursunuz. Ama o çağdan yaparsanız 1400 yıl önce aynı çağda yaşar düşmanı olursunuz. Dolayısıyla ben Rabbimizin hiç kimseyi kafadan şanslı veya şanssız yarattığına inanmıyorum. Yani Allah bu adaletsizliği haşa yapmaz. O zaman biz bu çağda geldik, dezavantajlıyız diyemiyoruz. Hayır, her çağda yaratılmış olmanın avantajı ve dezavantajı birbirine yakın. Biz bu çağda geldik, sorumluluklarımız bu çağda, bu çağdan şöyle bakarak sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz, yapıyor muyuz? Ondan hesaba çekileceğiz. Çağlar üzerinden hesap vermeyeceğiz Rabbimize. Ameller üzerinden hesap vereceğiz. Onun için o rivayetlerde geçen en hayırlı nesil benim içinde bulunduğum nesil. Ondan sonra daha sonraki, ondan sonra bu tip rivayetleri Kur'an'a arz ettiğimizde Kur'an'dan geçer not asla almıyor. Almıyor. Zira Allah'ın insanlığa olan hakkaniyetine uymuyor. Bu manada herkes hem fırsatta hem de elindeki nimetleri kullanma hususunda Allah'a hesabını verecek. Onun için farklı çağlarda yaşamanın çarpanları farklı. O çarpanlar farklı olunca 14 asır evvel gelsek biz görsen bakalım ben nasıl iyi Müslüman olurdum diyemiyoruz. Belki ne felaket bir Ebu Leheb olurdu. Belki Bedir'de Allah Resulüne savaş açan ordunun bir askeri olurdu. Belki Uhud'da Resulullah'ın üzerine yürüyen biri olurdun. Tercihin, hepsi senin tercihinde düğümlenmiş. Onun için bu çağda gelerek de safını doğru belirlersen, tercihini doğru yaparsan Allah'ın izniyle bu çağda olmak dezavantaj olmayacak.